आजादी जो नहीं मिल पाती है, हो तुझे छूने की आजादी जो नहीं मिल पाती है, सपनों में वो आजादी मुझको मिल जाती है, लेकिन सपनों में भी जब तुझको मैं हाथ लगाऊं उब नींद खुल जाती है। सपनों में भी जब तुझको मैं हाथ लगा